dzień w mieście, czas, miejsce tej fabuły. Dookoła ludzie, ulice, wehikuły. Myśli daje na wolno, luzuje muskuły. Inhaluje molekuły zielonego i bibuły. Efekty po chwili, jestem na to czuły. Unoszę się jak na pokładzie kosmicznej kapsuły. Nad dachy i kopuły, nad betonowe bloki. Tu mam najlepsze widoki, obejmuję całe miasto. Wszystko widzę jasno, wszystko dostrzegam. Inny punkt widzenia z oddalenia dystansu. Kolejny akt seansu powtarza się co dzień. Zaczyna się, kończy, znika, koła na wodzie. Rządzące tym zasady widzę w całej złożoności. Za wyjątkiem szczegółów, kwestia odległości. Unoszę się wysoko, na pułapie 2 mili. Odurzony smogiem i dymem sensem mili. Poezja tego miasta głęboko w moich żyłach. Tych słowach kładzionych na bit drzemie siła. Łapię moje noce i dni i to jak żyję. Pasujące do siebie końcówki linijek. Poezja tego miasta głęboko w moich żyłach. Tych słowach kładzionych na bit drzemie siła. Łapię moje noce i dni i to jak żyję. Pasujące do siebie końcówki linijek. Lądowania czas pamięta moi karze. Wiesz, tu chodzi o to, by nie spłonąć w żarze. Zderzenie z ziemią głowę w obłokach każe. Chodź, inną twarz miasta ci pokażę. Dotykam betonu, schodzę do podziemia. Znów rzeczy dostrzegam, inny punkt widzenia. To się zmienia, zbliżenia, dobitny każdy detal. Popiół spadający z wypalonego peta. Patefonu igły metal, żłobienia w analogu. Twarze naznaczone, śladami nałogu. Oczy szukające, uniesienia działki. Poplamiona folia w cieniu umywalki. Przejmujący widok, życie w całej podłości. To się ci w szczegółach, kwestia odległości. Głęboko pod ziemią, z kieliszkiem przy barze. Zamglone spojrzenie tu, w dymu oparze. Poezja tego miasta głęboko w moich żyłach. Tych słowach kładzionych na bit drzemie siła. Łapię moje noce i dni i to jak żyję. Pasujące do siebie końcówki linijek. Poezja tego miasta głęboko w moich żyłach. Tych słowach kładzionych na bit drzemie siła. Łapię moje noce i dni i to jak żyję. Pasujące do siebie końcówki linijek. Za szacunek daję ludziom swoje myśli w zastaw. Hip-hopowy poeta, wykrzyknik miasta, wykrzyknik zdania. W jakim zamiast słów są czasowniki działań. Cel to spełnienie snów, rzeczowniki. Ciągła pogoń za własności aktem. Tu każde marzenie może stać się faktem, jeśli tylko nic nie stanie na przeszkodzie. W tym zdaniu to przecinek, to co stopuje chwilę. Zdarzają się też czasem znaki zapytania, związane z najważniejszymi decyzjami wahania. Miasto, jego poezję noszę w sobie, zdarzenia i emocje przez całą dobę. Spisuję je na szybko, na żywo, z potrzeby chwili. Bywa, że zasłona niepamięci coś uchyli. Oby dalej, do ostatniego słowa mego akapitu. Życie w mieście zakompaniamentem bitu.